Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Jest już piąta na zegarze, więc kolejna godzina rozpoczęta naszego porannego spotkania w ramach Coś mi świta. Powoli też za oknami świta. Dzisiaj o 4:49 wstało słońce. Zajdzie o 20:35. Nie da się ukryć, że dzień coraz krótszy. Dzisiaj mamy poniedziałek, 209 dzień 2025 roku, 28 dzień lipca. Przypominam, wschód słońca już za nami, cały dzień przed nami. Imieniny obchodzą Ada, Marcela, Samson, Tymon i Wiktor, więc wszystkiego najlepszego od trójki. No i dzisiaj przede wszystkim skupiać się będziemy na prognozie pogody. W poniedziałek zachmurzenie duże i całkowite, miejscami opady deszczu i burze, opady okresami umiarkowanym i silnym natężeniu. Nie jest to prognoza optymistyczna w żadnym wypadku. Zwłaszcza, że już dochodzi do przerwania wałów powodziowych, zwłaszcza na Opolszczyźnie. Tutaj no, sytuacja, która wymaga naszej uwagi, także w Kielcach duża burza za mieszkańcami tego miasta, gdzie też no, popłynęły ulice. I tak było w wielu miejscach w niedzielę po południu, ale też ta sytuacja utrzymuje się i poziom również zagrożenia, także alerty RCB przychodzą. Proszę się do tego stosować. Dzisiaj na termometrach od 17 stopni, miejscami w centrum 20-23 na przeważającym obszarze do 25 na wschodzie i tutaj na wschodzie najcieplej, a na Podhalu najzimniej, najchłodniej 16 stopni Celsjusza na termometrach w ciągu dnia. W Warszawie w południe na barometrach ciśnienie wyniesie 986 hektopaskali i przewiduje się wzrost ciśnienia, co może wpłynąć pozytywnie na nasze samopoczucie. The Right Way i Rock and Bone Man to przed nami. Dzień dobry, mówią Halina Leszczyńska, która realizuje program, i Radek Nałęcz, który jest z Państwem i mówi te słowa. Do godziny 6 jesteśmy razem. She only prays for the silence. It's like a smile on a beast, but the smile is the widest. He's only 3 years old, but he knows what the time is. And the lows will be lows, but the high is the highest. Sure as the sky is blue and gray, not everything will go your way. And all of the lessons we learned when it's your turn. And they don't tell you that you're doing it wrong. For your mother, he's gonna keep you safe. So be a friend to your brother. If you speak from the heart, you know God loves a trial. And the lows will be low, and the highs will be higher. Sure as the night turns into day, no need to ever be afraid. And all of doing it wrong, but you're gonna figure it out. no shore. There's no such thing as the right way. No such thing, no such thing. No such thing, no such thing. Such thing is the right way. Ty i tylko ty, czyli takie poranne wyznanie miłości. Brygada Kryzys za nami. 9 minut po piątej, coś mi świta w trójce. Zaraz Fisze Madei, Tworzywo i Counter Strike. To taki uśmiech w stronę oczywiście graczy. To ja przypomnę, że Samograj w formie podcastów na podcasty.polskieradio.pl, czyli program, który zajmuje się tematyką gier wideo i twórców, którzy są oczywiście związani z tym światem. Ale wracając do tych wydarzeń, które są bieżące, aktualne, to cierpliwość jest cnotą, a Anglia znów jest mistrzem Europy. Niesamowite emocje w rzutach karnych. To oczywiście finał Euro kobiecego w piłkę kopaną, jak to mówią niektórzy. Reprezentacja Anglii obroniła tytuł mistrzyń Europy w piłce nożnej i o tym między innymi można przeczytać na WP Sportowe Fakty, sportowefakty.wp.pl, żeby nie było żadnych wątpliwości, ale oczywiście my też mamy powody do radości, czyli niesamowite jest to, co zrobiły Polki. Tak potrafią tylko giganci, a właściwie gigantki grać. Reprezentacja Polski siatkarek z brązowym medalem Ligi Narodów, mimo że dzień wcześniej zostały kompletnie

27 minut po godzinie 5, Passion de Buena Vista Social Club, czyli Chan Chan, czyli zróbmy sobie słońce, skoro tak zachmurzone takie niebo jest. No i faktycznie taka deszczowa atmosfera się pojawiła. No nieco mniej tej energii może być dzisiaj ze sprawą pogody, więc niech unosi nas przynajmniej muzyka. Do tematów pogodowych oczywiście dzisiaj wracać się będziemy przez cały dzień, bo niż genueński przechodzi przez Polskę, potężne ulewy przyniosły podtopienia w niektórych regionach, a IMGW wydało alerty dla 13 województw, jak czytamy w różnych komunikatach. Właśnie ta noc z niedzieli na poniedziałek była, jest trudna dla wielu mieszkańców, głównie terenów południowej Polski, województwa małopolskiego, opolskiego, śląskiego, a także części województw świętokrzyskiego i łódzkiego. The gap that grows between our lives, the gap Trójka.

na wystawianie wiz, pozwolenie na pracę. Sam oczywiście żył bardzo luksusowo, bo to i willa, i 4 samochody. Sporo tego przez 7 lat się nazbierało. A jaki jest finał tej historii? Po godzinie 6 oczywiście w porannym zapraszamy do Trójki. Państwo usłyszą, ale dzisiaj też żegnamy Jannę Kołaczkowską, jedną z najbardziej cenionych postaci polskiej sceny kabaretowej, która odeszła 17 lipca w audycji Tu Myśliwiecka 357. Wspominać będziemy niezapomniane radiowe, również trójkowe momenty. A co przyniesie dzień, to również na profilu Trójki programu Trzeciego Polskiego Radia na Facebooku można znaleźć taką szczegółową rozpiskę. Również polecamy nasze profile w mediach społecznościowych, także kanał na YouTube, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje. Za 16 minut 6, Suede przed nami. Tries State. trójka. Nie dorastam do własnych przekonań, przytrafiłam się sobie. I zanim ruchem dogonić się zdołam, chwilę posiedzę przy tobie. Rewolucja we mnie cicha, jak elektryczna Tesla. Słów znaczenie całkiem znika, szumu za oknem jest bez miar. Na moście opuszczam szyby, jak chłodzi myśli ja latam. I słyszę głos mój prawdziwy, soundtrack tego lata. Na moście opuszczam szyby, jak chłodzi myśli ja latam. I słyszę głos. Uciekam przed nikim, czas trzyma serca tempomat. Tam gdzie las, tam gdzie brudne chodniki, gdzie świętym celem jest droga. Rewolucja we mnie cicha, jak elektryczna Tesla. Słów znaczenie całkiem znika, szumu za oknem jest bez miar. Na moście opuszczam szyby, jak chodzi myśli ja latam. I słyszę głos mój prawdziwy, soundtrack tego lata. Na moście opuszczam szyby, jak chodzi myśli ja latam. I słyszę głos. Paulina Przybysz i soundtrack. No to ten poranny soundtrack zostanie jeszcze uzupełniony o Ultravox i Myslowic, jeżeli chodzi o to nasze spotkanie w ramach audycji Coś mi świta w trójce. Podobno Czesi masowo kupują ogórki i koperek. Taka zakupowa gorączka właśnie trwa, zwłaszcza w rejonach przygranicznych. Ciekawe dlaczego. Być może jest to przygotowanie już do słoików, prawda? I przygotowania takich zapasów. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz, dziękujemy bardzo. Za chwilę poranne zapraszamy do trójki za 8 minut 6. Girls, she's the wife who's never seen. The red you came to the sun. on a crowded beach, washed by the sun. He puts his headphones on. His modern world revolves around the synthesizer's song. Tak, baby.